हमें अंकों के बारे में कैसे पता चला? आठवां भाग पर संख्याओं को चिन्हों को अगर किसी तार्किक क्रम लिखा जाए तो उन्हें जोड़ना ज़्यादा आसान होता है। यहाँ एक प्रकार के सभी चिन्हों को एक साथ रखा जाता है। सबसे बड़ी संख्या दर्शाने वाला चिन्ह बाएं और उसके बाद उससे छोटे और उससे छोटे चिन्हों को रखा जाता है। इस पद्धति के अनुसार 78 को LXXXVIII ऐसे लिखा जाएगा, जिसमें L के बाद क्रम में X, V और I आएंगे। बाद में रोमवासियों को संख्याओं के चिन्हों को कम करने की एक बढ़िया युक्ति समझ में आई। चिन्हों को हमेशा की तरह बाएं से दाएं लिखो, पर कभी कभी उनका क्रम बदल दो। जब बड़े चिन्ह के बाद छोटा चिन्ह आता है तो आप उन दोनों को जोड़ते हैं। इसलिए VI का मतलब होता है 5 और 1 का योग यानी छह। पर जब छोटा चिन्ह बड़े चिन्ह के बाईं ओर लगाया जाता है तो आप बड़े में से छोटे को घटाते हैं। इस प्रकार IV का मतलब 5 में 1 घटाना यानी 4 होगा। 4 को IV जैसे लिखने और II जैसे ना लिखने से आपको 4 की जगह केवल 2 ही चिन्ह पढ़ने पड़ेंगे, पर आपको उनकी स्थिति को ध्यान से गौर करना होगा और उन्हें आपस में जोड़ने की बजाय उन्हें घटाना होगा। इसी प्रकार XL 40 और LX 60 होगा, XC 90 और CX 110 होगा, CM 900 होगा और MC 1100 होगा। 1973 के वर्ष को MDCCCCLXXIII की बजाय MCMLXXIII जैसे लिखा जा सकते हैं। अब 12 की बजाय सिर्फ 9 ही चिन्ह इस्तेमाल करने होंगे। 1999 को MDCCCCLXXXXVIII की जगह MCMXCIX जैसे लिखा जा सकता है। 17 की बजाय केवल 7 चिन्हों में 17 की बजाय केवल 7 चिन्हों में। हाँ, एक बात पर गौर से ध्यान देना होगा, घटाने वाली प्रणाली का उपयोग शुरू करने के बाद आप फिर चिन्हों के क्रम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। तब हरेक चिन्ह अपने निश्चित स्थान पर ही आएगा। रोमन साम्राज्य का दक्षिणी हिस्सा कोई 1500 वर्ष पहले ध्वस्त हो गया, पर दक्षिणी यूरोप के लोग रोम के ध्वस्त होने के 700 साल बाद तक रोमन अंकों का उपयोग करते रहे।